www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، مدرسے کے عزیز طلباء اور دیگر حضرات، اس وقت ہم لوگ مدرسہ صفیہ کے سالانہ اجلاس کے اندر جمع ہے، اور ابھی آپ حضرات کے سامنے مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبا کو دستار باندھی جائے گی، سندیں دی جائیں گی. اس سے قبل مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے علم اور دین کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کروں، اس لیے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا تو دو چیزوں سے بنایا ہے. ایک مٹی سے اس کا جسم تیار کیا گیا ہے، اور دوسرے اس کے اندر روح عالم ارواح سے ڈالی گئی ہے. دونوں چیزوں کا مجموعہ انسان کہلاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بنایا، ان کا جسم و جسد مٹی سے تیار کیا گیا، پھر ان کے اندر روح داخل کی گئی، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے. یہ دو چیزیں مل گئی تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تیار ہوئے. بنی نوع آدم، جس کو انسان کہا جاتا ہے، یہ دراصل وہی دو چیزوں کا مرکب ہے. اللہ تعالی کا عجیب و غریب نظام ہے کہ جب اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے جسم کو مٹی سے تیار کروایا، تو اس کی تمام ضروریات مٹی سے وابستہ کر دی. اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی رہائش، اس کی دیگر ضروریات، جو ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، اللہ اسے مٹی ہی سے اگاتے ہیں. پانی آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، لیکن اس کو لینے کے لیے ہم مٹی ہی سے پھر اس کو وصول کرتے ہیں. اسی طرح بے شمار چیزیں انسان کی ضروریات کی اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے وابستہ کر دی، لیکن اس کے اندر اللہ نے روح بھی رکھی تھی، اور روح ہی اصل ہے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ایک اور نظام قائم کیا، اور وہ نظام مٹی سے نہیں بلکہ ملئے اعلیٰ سے قائم کیا. جسم مٹی کا تھا تو اس کی بقا و تحفظ و ترقی کے لیے مٹی کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جہاں تک روحانیت کا تعلق ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ایک نظام قائم کیا، حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا، حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے اپنا پاکیزہ کلام نازل فرمایا، اپنی وحی نازل فرمائی، اپنے احکامات نازل فرمائے، اور ان کے ذریعے انسان کی روح کو ترقی دی جاتی ہے، اس کے تحفظ کا سامان پیدا کیا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمائی. جو زمین سے متعلق چیزیں ہیں جیسے کھانا ہے، پانی ہے، انسان کی اور ضروریات ہیں، اللہ نے اس کے لیے بھی ایک علم نازل فرمایا، اور دوسرا علم وہ جس کو ہم روحانی علم کہتے ہیں، ایمانی علم کہتے ہیں، انبیاء والا علم کہتے ہیں، اللہ نے یہ بھی دنیا کے اندر جاری فرمایا. اس لیے علم کی دو قسمیں آ گئی، ایک علم دنیا، کھانے کا، پینے کا، رہائش کا، مکان بنانے کا اور مختلف قسم کی چیزوں کا، اور ایک علم وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روحوں کے لیے نازل فرمایا، اور وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا گیا. یہ دونوں علموں کا سلسلہ دنیا میں جاری ہے. لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی عقلوں اور تجربوں کے حوالے کر دیا ہے. سائنسدان پیدا ہوتے ہیں، مختلف علوم و فنون کے ماہر پیدا ہوتے ہیں، وہ سوچتے بچارتے ہیں، تجربوں کی منزل سے گزرتے وہ گزارتے ہیں اور نئی نئی باتیں پیدا کرتے ہیں. دیکھیے حضرت آدم کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں دنیاوی اعتبار سے کتنا زمین و آسمان کا، بلکہ ہزاروں زمینوں ہزاروں آسمانوں کا فرق ہے. کھانے کی چیزوں میں فرق آ گیا، پہننے کی چیزوں میں فرق آ گیا، رہائش کی چیزوں میں فرق آ گیا، روزانہ اس میں ترقی ہے اور کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس علم کو انسانوں کے تجربات پر چھوڑ دیا، انسانوں کی محنتوں پر چھوڑ دیا، انسانوں کی عقلوں پر چھوڑ دیا، اور وہ اسی طریقے پر آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. لیکن جو اللہ نے ہماری روحوں کے لیے علم نازل فرمایا، وہ علم کسی انسان کے حوالے نہیں کیا، کسی کی عقل پر اس کو نہیں چھوڑا گیا، کسی کے تجربے پر اس کو نہیں رکھا گیا، بلکہ وہ علم اللہ نے اپنے پاس سے نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کے لیے اللہ نے عظیم اور مقدس شخصیات کو منتخب فرمایا، جن کو ہم حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کہتے ہیں. انبیاء علیہم السلام کی تربیت ہوتی ہے، ان کے دل کی تربیت ہوتی ہے، ان کی روحوں کی تربیت ہوتی ہے، ان کے دماغوں کی تربیت ہوتی ہے، ان کے اخلاق کی تربیت ہوتی ہے، اور ان کو یوں تربیت کے مناظر سے گزارنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پاکیزہ کلام ان کے اوپر نازل فرماتے ہیں، اور اسی علم کو علم دین کہتے ہیں، علم شریعت کہتے ہیں. یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے آتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام پر اس علم کو نازل کرنے کے لیے بڑے مقدس فرشتوں کو واسطہ بنایا جاتا ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام کا واسطہ، اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے سے، جو انتہائی مقدس فرشتہ ہے، انتہائی امین فرشتہ ہے، اللہ اس کو بھیجتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پیغمبروں پر اس علم کو نازل فرماتے ہیں، اور پھر حضرات انبیاء علیہم السلام اس علم کو لیتے ہیں، اللہ ان کے سینوں میں اس کو جمع دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب قرآن کریم نازل ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ مجھے قرآن یاد ہو جائے، سینے میں محفوظ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر آیت نازل فرمائی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیان. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جلدی سے قرآن کو لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس لیے کہ ہمارے اوپر ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں گے، محفوظ کر دیں گے، اور پھر جب چاہے آپ سے اس کو پڑھوا بھی دیں گے. سینے میں جمانا ہماری ذمہ داری، اور آپ کی زبان مبارک سے اس کو پڑھا دینا، پڑھوا دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری. اس لیے آپ اس کے سلسلے میں فکر مند نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہم آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر ڈالیں گے. آگے کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعِ الْقُرْآنَ، جب ہم آپ کے سامنے قرآن کو پڑھیں تو آپ بس اس کو سنتے رہے اور اس کی طرف توجہ ڈالتے رہے، اس کی طرف پوری طرح متوجہ رہے. فَاتَّبِعِ کا یہی معنی ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں تو آپ اس کی طرف پورا التفات کریں، پوری توجہ دیں اور پورا دھیان دیا کریں، ہم آپ کے سینے میں اس کو جمع ڈالیں گے. یہاں پر اللہ تعالی نے کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں آپ اس کی طرف توجہ ڈالیں، آپ اس کی طرف توجہ رکھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبریل فرشتہ واسطہ بن کر آتا تھا، اور جبریل فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھتا تھا، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَا، ہم جب پڑھ رہے ہیں، اللہ تو نہیں پڑھ رہے تھے، پڑھنے والے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا فَإِذَا قَرَأْنَا، جب ہم پڑھیں تو آپ اس کی طرف دھیان دیا کریں. ایک دفعہ ایسا ہوا، جلال آباد میں تعلیم کے دور میں، کہ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، میرے استاد اور میرے شیخ، ان کی مجلس تھی. عصر کے بعد کا وقت تھا، افریقہ کے ایک طالب علم ٹیپ ریکارڈر لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جو کچھ بیان فرمائیں گے اس کو ٹیپ ریکارڈر میں ٹیپ کر دیں گے، محفوظ کر دیں گے. حضرت تشریف لائے اور ٹیپ ریکارڈر کو دیکھا، اور کھڑے کھڑے ہی پوچھنے لگے ان صاحب سے کہ یہ کیا ہے. جانتے تھے، یہ نہیں کہ نہیں جانتے تھے، کچھ بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے تمہید کی ضرورت ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا ہے. اس طالب علم نے کہا کہ حضرت یہ ٹیپ ریکارڈر ہے، کہاں اس کو کیوں لائے ہو. کہا کہ حضرت آپ کا بیان ٹیپ کروں گا. حضرت نے کہا کہ ٹیپ کر کے کیا ہوگا. انہوں نے کہا حضرت آپ کا بیان اس کے اندر محفوظ ہو جائے گا. حضرت نے پوچھا پھر کیا کرو گے. انہوں نے کہا میں دوسروں کو سناؤں گا اور بعد میں خود بھی سنوں گا. حضرت نے کہا جب آپ اس میں سے سنیں گے تو اس میں سے کون بولے گا، جب آپ اس میں سے سنیں گے تو اس میں سے کون بولے گا. انہوں نے کہا حضرت آپ بولیں گے. حضرت کہنے لگے ارے بھائی میں پتا نہیں کہاں ہوں گا، آپ پتا نہیں کہاں ہوں گے، آپ افریقہ میں ہوں گے اور میں یہاں انڈیا میں بیٹھا ہوا ہوں گا، اور وہاں جا کر آپ اس کو چلائیں گے تو میں وہاں کیسے بولوں گا. وہ خاموش ہو گئے، حضرت بیٹھ گئے. یہ سب کھڑے کھڑے باتیں ہو رہی تھی، اس کے بعد حضرت بیٹھے اور پھر اسی آیت کریمہ کی تلاوت کر بھائی فیضا کرا نہ ہو سب کبھی قرآن، جب ہم پڑھیں تو تم اس کی طرف دھیان دو. پھر فرمایا کہ دیکھو یہاں پڑھ رہے تھے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے. جبریل کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا کیوں کہا. حضرت نے فرمایا کہ یہ ٹیپ ریکارڈر اس کا جواب دے رہا ہے. جب اس کے اندر ایک چیز محفوظ ہو جاتی ہے اور پھر اس کو چلایا جاتا ہے اور کہیں اور سنا جاتا ہے تو تب کہتے ہیں فلاں مولانا کا بیان سن رہے ہیں، حالانکہ آواز جو نکل رہی ہے وہ ٹیپ ریکارڈر سے نکل رہی ہے. چادر سے آواز نکل رہی ہے لیکن کہا جائے گا فلاں مولانا کا بیان ہے، فلاں شیخ کا بیان ہے، فلاں قاری کی قرائت ہے، فلاں صحابی نعت پڑھ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام بھی دراصل اللہ کے ٹیپ ریکارڈر تھے، اللہ نے اپنے کلام کو ان کے سینے میں محفوظ کیا، وہ کلام آ کر یہاں کھل گیا۔ تو پڑھنے والے حقیقت میں تو اللہ ہی ہے، اس لیے اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھیں تو تم سنا کرو اور جب ہم پڑھیں تو اس کی طرف تم دھیان دیا کرو، ہم آپ کے سینے میں اس کو جمع کر ڈالیں گے۔ آگے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور ہماری ہی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم آپ سے اس کا بیان بھی کروا ڈالیں گے۔ قرآن کریم کی تفسیر یہ بھی اوپر سے آئی، اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس آیت کا یہ مفہوم ہے، اس آیت کا یہ منشا ہے، ہم اس سے یہ مراد لے رہے ہیں۔ جو کچھ کہ اللہ کو منظور تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابہ کرام کو بتایا، اس صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، یہاں تک کہ یہ ہر دور کے لوگ اپنے بعد والوں کو بتاتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے چلتے یہاں تک پہنچا اور آپ کے اشرفیہ رامدیو کے اندر بھی پہنچ گیا۔ تمام دینی مدارس میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ محض کسی عقل کی تراش و خراش سے نہیں ہے، کسی انسان کی بناوٹی بناوٹ نہیں ہے، کسی انسان نے اپنے طور سے کچھ سوچ لیا ہو، کچھ سمجھ لیا ہو اور بیان کر ڈالے، وہ علم یہاں نہیں پڑھایا جاتا۔ اسکولوں میں وہ علم پڑھایا جاتا ہے جس میں لوگوں کے عقلوں کی بنیاد پر، لوگوں کے تجربات کی بنیاد پر، لوگوں کے مختلف جو ہے ایکسپیریمنٹ کرنے کی بنیاد پر کچھ علوم حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے بات صحیح بھی ہوتے ہیں، بات غلط بھی ہوتے ہیں، بعد والے آ کر پہلے والوں کی تردید کر دیتے ہیں، اور ایسا بسا اوقات ہوتا رہتا ہے۔ ایک نظریہ چل پڑا تھا اور ایک بات ثابت شدہ مانی جا رہی تھی، لیکن بات کے لوگوں نے آ کر کہا نہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے، ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہمارے اصول یہ کہتے ہیں، ہم نے اب تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، پہلے والوں نے جو کہا وہ غلط ہے، اب جو ہم کہہ رہے وہ صحیح ہے۔ طویل زمانے تک اسکولوں اور کالجوں میں ڈارون کا نظریہ بڑا مقبول رہا، ڈارون کا نظریہ ارتقاء، جس میں اس کا نظریہ یہ تھا کہ انسان یہ جو بنا ہے یہ اصل میں بندر سے ترقی کر کے بنا ہے۔ پہلے تو تھا بندر، بندر میں ترقی ہوئی، ترقی کیا ہوئی، دم جھڑ گئی، انسان کو تو دم نہیں ہوتی، اسے دم ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا انسان کو ترقی ہونے لگی، ترقی کرتے کرتے کرتے ایک زمانہ آیا کہ وہ انسان کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ یہ ڈارون کا نظریہ، اس کے اوپر بڑی کتابیں لکھی گئی، بڑے رسالے لکھے گئے، بڑے مقالے تیار کیے گئے، بڑی بڑی کئی کئی جلدوں کی کتابیں لکھی گئی، یہاں تک کہ بعض اہل اسلام نے بھی ڈارون کے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے بعض مقالے تیار کیے۔ جیسے میں نام لوں گا حضرت علامہ شبلی نعمانی کا، جو نروت العلماء کے تھے، انہوں نے مستقل ایک اس سلسلے میں مقالہ لکھا، اور ان کے جو مقالات کا مجموعہ ہے اس کے اندر وہ مقالہ آج بھی چھپتا ہے۔ میں نے اس رسالے کو اور مقالے کو دیکھا اور پڑھا تو میں نے کہا کہ علامہ شبلی نعمانی نے اس کے اندر ڈارون کے نظریے پر ایسے ایسے دلائل قائم کر دیے ہیں کہ شاید وہ دلائل تو ڈارون کے خواب و خیال میں بھی نہیں آئے ہوئے۔ یہ اہل اسلام کا کارنامہ ہے۔ تو بہرحال یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک زمانے تک یہ نظریہ بڑا مقبول رہا، بڑا اس کا چرچا رہا، جس شخص نے بھی اس نظریے کے خلاف کبھی آواز اٹھائی تو اس کو پاگل سمجھا گیا, بے وقوف سمجھا گیا. لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ نظریہ تبدیل ہو گیا. اب جو دوسرا نظریہ چل رہا ہے اور یہ نظریہ کہتا ہے ڈارون کے نظریے کے بارے میں کہ ڈارون کا نظریہ بے وقوفانہ ہے, اس کو ماننے والے بے عقل لوگ ہیں. آج اس کا نام لیتے ہیں تو لوگ ہنس پڑتے ہیں. تو بھائیو بتانے یہ ہے کہ ایک علم ہو جو دنیا کا علم, دنیا کے نظریات کا علم, مختلف علوم و فنون کا علم. اللہ نے انسانوں کی عقلوں پر اور ان کے تجربات پر اس کو چھوڑ دیا کہ اپنی ضروریات کو دیکھو اور تجربہ کرتے کرتے مختلف چیزیں بناؤ, مختلف نظریات قائم کرو. کچھ صحیح بھی ہوں گے, کچھ غلط بھی ہوں گے, کوئی مضائقہ نہیں. یہ دنیا چلتی رہے گی اور ترقی مزید ہوتی رہے گی. چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ رہی ہے. لیکن بھائیو یہ علم جس کا نام ہے علم دین, اس کے اندر کسی قسم کا تبدل و تغیر و کسی قسم کا رد و بدل, اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا, بڑے ہی اہتمام سے نازل فرمایا, بہت ہی مستند طریقے سے نازل فرمایا, مستند شخصیات پر نازل فرمایا اور ان کی عقلوں اور ان کے علوم اور ان کے جو ہے دلوں اور ان کی روحوں کو تربیت دی گئی اور تربیت دے کر ان کے اوپر اس علم کو نازل کروایا گیا. اور پھر جب یہ علم آگے منتقل ہونا چاہا تو وہاں بھی یہی سلسلہ ہے اور آج تک یہی سلسلہ ہے کہ اس کے اندر اجتناب کو دیکھا جاتا ہے. یہ علم کون لے رہے ہیں, ان کے اندر سچائی کہاں تک ہے, ان کے اندر امانت و دیانت کہاں تک ہے, ان کے اندر سماحت کہاں تک موجود ہے, ان کے اندر صداقت کہاں تک موجود ہے. اس علم کو لینے والے لوگ متقی ہوا کرتے ہیں, اللہ والے ہوا کرتے ہیں, اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں, اللہ سے پیار رکھنے والے ہوتے ہیں, سماحت و عدالت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوا کرتے ہیں اور ان کے اندر ہر طرح کی سچائی و امانت ہوا کرتی ہے. ایسے لوگ اس علم کو لیتے ہیں. اللہ کے نبی سے صحابہ نے لیا, صحابہ سے تابعین نے لیا, تابعین سے تبع تابعین نے لیا. یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. ہم جب حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے, اس حدیث کو کس نے بیان فرمایا, کون بیان کرنے والا. اگر بیان کرنے والا اچھا آدمی نہ ہو, پاکیزہ طبیعت والا نہ ہو, سچائی اور امانت والا نہ ہو, اس کی بات قابل اعتبار نہیں سمجھی جاتی اور اس کی حدیث جو بیان وہ کرتا ہے اس کو رد کر دیا جاتا ہے. کیوں رد کر دیا جاتا ہے؟ اس کا فلسفہ دراصل یہی ہے, یہ علم ایسا ویسا علم نہیں ہے, یہ علم بڑا مستند علم ہے. یہ ایک ایسی کڑی سے منتقل ہوتا ہے جو کڑی اعلیٰ معیار پر ہو اور پھر منتقل ہوتا ہے اس کڑی کی طرف جو اعلیٰ معیار یار پر فائز ہو. اسی طریقے پر ہر دور کے اندر یہی سے چلا جاتی ہے. آپ نے نام سنا ہے حضرت امام شعبہ کا, جو بڑے عظیم محدث گزرے اور ان کے بارے میں لوگ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں وہ شعبہ شعبہ. ارے شعبہ کے بارے میں کیا کہنا, شعبہ تو شعبہ ہے, وہ تو ایسے اعلیٰ معیار پر ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا, کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. بہت ہی بلند و بالا معیار پر ثقافت و عدالت کے قائل تھے. ایک بار امام شعبہ اپنے گھر کے باہر والے حصے میں تشریف لائے جہاں پر ان کے طلبہ ان سے استفادہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک طالب علم دوسرے طالب علم کو ایک حدیث سنا رہا ہے. انہوں نے کھڑے کھڑے اس حدیث کو سنا اور اس طالب علم نے زور سے ایک چانٹا رسی دیا اور پھر گھر کے اندر تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد آئے, دیکھا تو اس طالب علم رو رہا تھا. امام شعبہ نے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو ایسا چانٹا رسید کیا ہے, رو نہیں تو کیا ہنسوں گا؟ تو ہنسنے کا موقع نہیں, رونے ہی کا موقع ہے. امام شعبہ نے کہا کہ تمہیں بتا دی ہے کہ میں نے کیوں مارا آپ کو؟ انہوں نے کہا نہیں. اس پر حضرت امام شعبہ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا یہ حدیث جو تم سنا رہے تھے مجھے بھی یہ حدیث پہنچی تھی. جب یہ حدیث مجھے پہنچی تو مجھے اس کے بارے میں کچھ شک پیدا ہو گیا. محدثوں کا جو کام ہوتا ہے وہ بڑا بلند بالا ہوتا ہے اور وہ حدیث کو دیکھتے ہی کچھ سمجھ لیتے ہیں یہ حدیث کس معیار کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے شبہ ہوا تو میں نے اس حدیث کی تہ تک پہنچنا چاہا, تو میں نے اس آدمی سے پوچھا جس نے مجھ کو حدیث سلائی تھی, من حدثک, یہ حدیث آپ کو کس نے بتائی؟ انہوں نے کہا فلاں محدث نے بتائی. وہ کہاں رہتے ہیں, کہاں فلاں علاقے میں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سفر کر کے وہاں پر پہنچا اور ان سے پوچھا من حدثک, آپ کو یہ حدیث کس نے سنائی؟ انہوں نے کہا مجھے فلاں نے بتائی. کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں علاقے میں رہتے ہیں بہت دور. امام شعبہ کہتے ہیں سفر کر کے وہاں بھی میں پہنچا اور ان سے ملا اور ان سے میں نے پوچھا یہ حدیث آپ کے واسطے سے مجھ تک پہنچی ہے, آپ کو یہ حدیث کس نے سنائی تھی؟ انہوں نے ایک اور آدمی کا نام لیا. میں نے پوچھا وہ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ یہاں سے اتنے فاصلے پر رہتے ہیں. کہتے ہیں وہاں سے سفر کر کے وہاں پہنچا اور ان سے ملاقات کی, ان سے بھی پوچھا من حدثک, آپ کو یہ حدیث کس نے بتائی تھی؟ انہوں نے ایک صاحب کا نام لیا اور کہا کہ وہ فلاں علاقے میں رہتے ہیں. امام شعبہ کہتے ہیں وہاں سفر کر کے پہنچا اور میں نے معلوم کیا کہ بھائی فلاں بزرگ صاحب جو یہ حدیث سنایا کرتے ہیں میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں, وہ کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ ایک تہہ خانے میں رہتے ہیں مسجد میں, اور مسجد کے تہہ خانے سے باہر کبھی نکلا نہیں کرتے اور وہ عام طور پر کسی سے ملاقات کرنے کے عادی نہیں. امام شعبہ نے کہا مجھے تو بہرحال ان سے ملنا ہے اور حدیث کا معاملہ ہے اور ان سے مجھے کچھ استفادہ کرنا ہے. لوگوں نے جا کر اجازت دی, انہوں نے اجازت دے دی. امام شعبہ اندر پہنچے, کہتے ہیں بہت ہی بوڑھے ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو برابر سنائی بھی نہیں دیتا تھا. جب وہ بولتے تھے تو ان کی آواز بھی ہمیں ٹھیک طور پر سنائی نہیں دیتی تھی. کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس پہنچا اور ان سے میں نے کہا کہ یہ حدیث آپ کے واسطے سے مجھ تک پہنچی ہے, میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں یہ حدیث آپ کو کس نے بتائی تھی؟ بہت بولنے کے بعد وہ سمجھ پائے میری بات لیکن جواب کچھ نہیں دیا, خاموش ہو گئے. کہتے ہیں میں نے پھر دوبارہ پوچھا حضرت آپ یہ بتائیں کہ حدیث آپ کو کس نے سنائی اور بتائی؟ وہ پھر بھی خاموش رہے. میں نے پھر زور دیا اور کہا کہ میں آپ سے حدیث کے سلسلے میں حجم و احتیاط کی بنیاد پر پوچھ رہا ہوں, اللہ کا واسطہ لے کر پوچھ رہا ہوں, آپ بتا دیجئے یہ حدیث آپ کو کس نے بتائی؟ جب بار بار کہا تو وہ صاحب کہنے لگے کسی نے نہیں بتائی, اسی تہہ خانے میں میں نے اس کو بیٹھ کے کھڑا تھا. امام شعبہ کہنے لگے اسی وجہ سے میں نے تمہاری پٹائی کی, مجھے اتنی تحقیق ہے اس حدیث کے بارے میں, کہاں وہ تیار ہوئی اور کون سی جگہ بیٹھ کر تیار کرنے والے نے اس کو تیار کیا. تو دیکھو یہ علم ایسا ہے ہر ایرے غیرے نتو خیرے سے نہیں لیا جاتا, بڑے حزم و احتیاط سے لیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اس علم کو جو قرآن کا, حدیث کا, اللہ کی وحی کا, اللہ کی شریعت کا, اس کو لفظ امانت سے تعبیر دیا. اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے ہماری امانت پیش آسمانوں پر, زمین پر, پہاڑوں پر, فابین ان یحملنها, ان ساری مخلوقات نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وحملها الانسان, لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. دیگر مخلوقات گھبرا گئی. واشفقنا منها, وحملها الانسان, انسان کو اٹھا لیا. دیگر مخلوقات کہنے لگی ہمارے اندر یہ سکت نہیں ہے, ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے, ہمارے اندر یہ استعداد نہیں ہے, ہمارے اندر یہ قابلیت نہیں ہے, اس لیے اللہ ہم کو اس کے اٹھانے سے رہے. انسان نے اس کو اٹھا لیا. اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے امانت کا لفظ استعمال کیا ہے اور مفسرین کے اقوال عجب سے الگ الگ ہیں, لیکن یہ تعبیرات کا اختلاف ہے. معنون اور مضمون سب کا دراصل ایک ہی ہے. مشترک بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے امانت سے تعبیر کیا ہے اپنی شریعت مقدسہ کو، اپنے قرآن کو، اپنی وحی کو، اپنے احکامات کو، یہ سب چیزیں اس کا مصداق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو امانت سے تعبیر کیا. امانت سے تعبیر کیوں کیا؟ آپ بھی میں جانتے ہیں کہ امانت وہ چیز ہوا کرتی ہے جو کسی کے پاس رکھی جائے اور پھر جب ضرورت پڑے واپس لے لی جائے یا کسی اور کی طرف اس کو منتقل کرنے کا حکم دے دیا جائے. ایک آدمی کے پاس سونا لا کے رکھتا ہے، کچھ پیسہ لا کے رکھتا ہے، کچھ صندوق لا کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ رکھیے امانت، میں پھر لے لوں گا ایک ماہ کے بعد، دو ماہ کے بعد، دس ماہ کے بعد، یا یہ کہ یہ آپ لے کر میرے باپ تک پہنچا دے، میرے بیٹے تک پہنچا دے، میری بیوی تک پہنچا دے، میرے فلاں رشتے دار تک پہنچا دے. اس کے لیے ایک چیز امانت کے طور پر کسی کو دیتا ہے. جب امانت کے طور پر کوئی چیز کسی کو دی جائے اس کے اوپر تین باتیں لازم ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ اس کی حفاظت کا سامان کرنے لگے، اس کو محفوظ جگہ رکھے. اگر ایسی ویسی جگہ ڈال کے چھوڑ دیا جہاں چوری کا امکان ہے، جہاں غصب کا امکان ہے، تو وہاں رکھ دینے پر وہ آدمی بری اور ذمہ نہیں ہوگا، وہ تعدی کرنے کی وجہ سے مجرم قرار پائے گا اور اس کے اوپر تاوان بھی لازم ہوگا. لیکن اگر اس نے حفاظت سے رکھا پھر چوری ہو گیا تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امانت کے لیے حفاظت لازم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز امانت رکھی جائے اس میں کوئی رد و بدل بھی نہ کی جائے. جو روپیہ دیا وہی روپیہ رہے گا، جو سونا دیا وہی سونا رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اگر کسی آدمی نے وہ سونا خود اٹھا کر استعمال کر لیا، دوسرا سونا رکھ دیا، تب بھی مجرم ہے وہ آدمی، وہ خائن کہلائے گا. اس لیے اس کے اندر کسی قسم کے رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے. اور تیسری بات یہ لازم ہوتی ہے کہ مانگنے والا مانگے میری امانت دے دو تو واپس کرے، یا جس کے بارے میں اس نے کہا یہ فلاں تک پہنچا دو تو وہاں تک پہنچا دے. کسی نے کہا میرے باپ تک یہ صندوق پہنچا دو، آپ نے کہا نہیں میں نے اپنی جگہ پر محفوظ رکھ دیا ہے، آپ فکر نہ کریں. وہ کہہ رہا ارے مجھے تو بڑی فکر ہو رہی ہے آپ کی حفاظت کیسی. میں نے کہا میرے باپ کو دے دو اور آپ میرے ابا جی کو دیتے نہیں ہو اور اپنے ہی ہاں محفوظ کر دیے ہو، یہ تو خطرے کی بات ہے. تو بھائیو یہ تین چیزیں لازم. بالکل اسی طریقے پر ہم کو اور آپ کو سمجھنا ہے، اللہ کا دین ہمارے پاس امانت ہے، اللہ کی شریعت ہمارے پاس امانت ہے، اور یہ امانت ہونے کی وجہ سے امت اسلامیہ پر یہ تینوں باتیں لازم ہو گئی. ایک تو یہ کہ اس کی حفاظت کرنا، یہ مدارس اسلامیہ اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ مدارس کے ذریعے دین کا تحفظ ہوتا ہے، قرآن کا تحفظ ہوتا ہے، احادیث کا تحفظ ہوتا ہے. ایک زمانے میں محدثین اپنے سینوں میں محفوظ کرتے تھے، انہوں نے آج اس کو سفینوں میں محفوظ کر دیا. آج مدارس کے اندر اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کی تشریحات کی جاتی ہیں، الفاظ بھی یاد کرائے جاتے ہیں، اس کے معانی کی تشریحات بھی کی جاتی ہیں. یہ دراصل دین کا تحفظ کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. ایک آدمی کہنے لگے نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، اس کی جگہ یہ ہونا چاہیے. جیسے لوگوں نے بدعات کو جاری کر دیا، دین میں خرافات کو جاری کر دیا، یہی وہ کام تھا جس کی انجام دہی میں بڑی کوتاہی کی تھی پچھلے لوگوں نے، یہود نے، نصارا نے، دیگر ملتوں نے، اور ان لوگوں کی کتابیں محفوظ نہ رہی، ان کا دین محفوظ نہ رہا، ان کی شریعتیں محفوظ نہ رہی، اس کے اندر عدل بدل ہو گیا. اس لیے کہ انہوں نے ایک کام ہی نہیں کیا، جو کچھ ہوتا رہا اس کو داخل کرتے چلے گئے. ایک واقعہ یاد آ گیا جو امام قرطبی نے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون کے تحت میں لکھا ہے. واقعہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید کے زمانے میں، نہیں مامون رشید کے زمانے میں، مامون الرشید عالم بھی تھے، بڑے فاضل بھی تھے، بڑے شاعر بھی تھے، اور ان کے اندر علم کا ذوق بھی تھا. عمارت و خلافت پر متمکن ہونے کے باوجود وہ علمی مذاکراتی مجلسیں منعقد کرتے تھے اور ان کے دربار میں ہر سال ایک بہت عالیشان مجلس قائم کی جاتی تھی اور دنیا بھر کے مختلف علوم اور فنون کے ماہرین کو جمع کیا جاتا تھا. ان میں حفاظ قرآن بھی ہوتے تھے, علماء وقت بھی ہوا کرتے تھے, مشائخ دین بھی ہوا کرتے تھے اور ماہرین اور مختلف علوم و فنون کے ایکسپرٹ بھی ہوا کرتے تھے, فلسفے کے ماہرین اور اسی طریقے پر منطق کے ماہرین اور دنیاوی علوم و فنون کے ماہرین, بڑے بڑے شعرا, بڑے بڑے ادبا, بڑے بڑے خطبا, بڑے بڑے فصحا اور بلغا, یہ سب کے سب جمع ہوتے تھے اور آٹھ دنوں تک مسلسل یہ مذاکراتی مجلس کا سلسلہ چلتا تھا اور ہر فن کا آدمی اپنے فن کو لے کر گفتگو کرتا تھا اور لوگ اس کو سنتے تھے اور بادشاہ کی طرف سے اس کو انعامات دیے جاتے تھے. ایک سال ایسا ہوا کہ ایک غیر مسلم بھی اس کے اندر شامل ہوا جو بہت سارے علوم کا فنون کا ماہر تھا, اور اس نے جب بات کہی وہاں پر تو لوگ اس کی بات سے بڑے متاثر ہوئے. ہر فن میں بڑی مہارت رکھتا تھا اور ماہرانہ رائے دیا کرتا تھا. لوگ بڑے متاثر ہوئے, علماء بھی متاثر ہوئے, صلحاء بھی متاثر ہوئے اس کے علم کے اعتبار سے اور اس کی مہارت کے اعتبار سے. جب مجلس برخاست ہو گئی تو علماء کا ایک طبقہ اس سے ملا اور کہا آپ کے اندر ہم دیکھ رہے سارے علوم و فنون موجود ہیں, بڑی مہارت اللہ نے آپ کو دی, بڑی قابلیت سے اللہ نے آپ کو نوازا, لیکن آپ کے اندر ایک کمی ہے, اگر وہ کمی دور ہو جائے تو پھر وہ کیا کہے گا. اس نے کہا کیا کمی میرے اندر ہے؟ لوگوں نے کہا ایک کمی آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ کے اندر سب کچھ ہے لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے. اللہ پر ایمان نہ ہو تو سب بیکار. آپ کیا کریں گے جب خدا کو نہیں مانتے؟ آپ زمین کے بارے میں ایکسپرٹ ہیں, آسمان کے بارے میں بڑے قابل ہیں, زمین کے خزانوں کو کھنگال آئے ہیں, سمندر کے خزانوں کی تحقیق کیے ہوئے ہیں اور فضاؤں کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں, مختلف علوم و فنون کی مہارت آپ کے اندر ہے, لیکن آپ اس کو نہیں جانتے جس نے زمین بنائی, جس نے آسمان بنایا, جس نے چاند و سورج پیدا کیا, جس نے خزانوں کو پیدا فرمایا. جب آپ اسی کو نہیں جانتے تو کچھ بھی آپ جان لے سب بیکار ہے. اس نے کہا میں نے اس ٹاپک پر کبھی غور نہیں کیا ہے, مجھے موقع دیجیے میں غور کروں گا. لوگوں نے اسے اسلام کی دعوت دی, اس کے بعد وہ چلا گیا. ایک سال کے بعد جب دوسرے سال وہی مجلس منعقد ہوئے اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین حسب موقع جمع ہو گئے, دیکھا کہ وہ آدمی بھی آیا جو گزشتہ کا سال آیا ہوا. اب جب آیا لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کہ مسلمانی کی حالت میں آیا ہوا ہے, لگ رہا ہے چہرے سے, مہرے سے, انداز سے, بات چیت سے یہ مسلمان ہو چکا ہے. لوگوں نے اس سے مل کر کہا کہ آپ گزشتہ سال آئے تھے اور ہم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تھی, اب معلوم ہو رہا ہے کہ آپ مسلمان ہو چکے, کیا آپ واقعی مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. لوگوں نے کہا کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے اور اس کی کوئی داستان آپ کے پاس ہو تو سنائیے. اس نے کہا یہاں نہیں سناؤں گا, یہ سناؤں گا لیکن اس وقت سناؤں گا جب بادشاہ کا دربار لگے گا, سارے علماء صلحاء سب جمع ہوں گے, تمام علوم و فنون کے ماہرین کا اجتماع ہوگا, اس اجتماع میں مجھے موقع ملے گا بادشاہ کے سامنے تو میں اپنی پوری کہانی سناؤں. لوگوں نے کہا بہت اچھا. سنا کہ اس کے بعد جب دربار لگا, سارے علوم و فنون کے ماہرین اور ایکسپرٹ جمع ہو گئے اور اس کو موقع دیا گیا تو اس نے اپنی بات کہی. کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بہت سی چیزوں کی مہارت دی ہے, ان میں سے ایک مہارت میری یہ بھی ہے کہ میں مختلف زبانوں میں کتابت کرنے کا سلیقہ رکھتا ہوں. مختلف زبانوں میں حالانکہ ایک کاتبین جو ہوتے ہیں عام طور پر ایک زبان کے کاتب ہوتے ہیں. عربی لکھنے والا اردو بھی نہیں لکھ سکتا ٹھیک طور پر, اردو لکھنے والا عربی کو ٹھیک طور پر نہیں لکھتا, جبکہ رسم الخط کافی حد تک دونوں کا مشابہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی الگ الگ اس کے ماہرین ہوتے ہیں. عربی کا کاتب الگ, اردو کا کاتب الگ, اور پھر جس کا رسم الخط ہی الگ ہو, آپ کی زبان کا رسم الخط الگ, اردو کا رسم الخط الگ, فارسی کا رسم الخط الگ, تو الگ الگ زبانوں کا رسم الخط, تو اس کے اندر کتابت کرتے ہوئے ایک آدمی کئی زبانوں کو اپنی مہارت کے لیے استعمال کرے, یہ تو واقعی تعجب خیز بات تھی. اس نے کہا اللہ نے مجھ کو کئی زبانوں میں لکھنے کی صلاحیت اور مہارت دی, میں نے سوچا اسی مہارت کے ذریعے میں آزمائش کروں مذاہب کی کون سا مذہب سچا ہے. تو میرے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی, اسلام سے بڑھ کر کوئی سچا مذہب نہیں. اس نے کہا کہ میں یہاں سے گیا وزٹ کرنے, میں نے لوگوں سے معلومات کیے مذاہب کون سے ہیں, بڑے بڑے مذاہب. لوگوں نے کہا ایک بہت پرانا مذہب ہے, اس کو یہودیوں کا مذہب کہتے ہیں اور اس کی کتاب تورات ہے, اور ایک مذہب عیسائیوں کا مذہب ہے اور اس کی کتاب انجیل ہے, اور ایک مذہب مسلمانوں کا مذہب ہے اور اس کی سب سے اعلیٰ اور مستند کتاب قرآن سمجھی جاتی ہے. جب مجھ کو معلوم ہوا, وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے تورات خریدی, وہ زمانہ پریس کا زمانہ نہیں تھا, چھپ چھپ کے قرآن آتے ہو, کاتبین لکھا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے, نسخے تیار کیے جاتے تھے. کہتا ہے کہ میں نے ایک نسخہ تورات کا خریدا اور اس تورات کے نسخے کو دیکھ کر اپنے ہاتھ سے ایک نیا نسخہ تیار کیا تورات کا, بہترین کتابت کی تورات تھی, اس کی اپنی زبان کے اندر جو تھی. میں نے کتابت کرنے کے بعد اس کی اچھی بینڈنگ ڈالی, بہت مزین کیا, جگہ جگہ بیل بھوٹے بنائے, اس کو خوبصورت بنا دیا, ہر صفحہ اس کا بڑا پاکیزہ وہ خوبصورت بنایا. لیکن اس کے اندر ایک گڑبڑ میں نے یہ کر دی کہ جگہ جگہ کچھ آیتوں کو ادھر کا ادھر کر دیا اور ادھر کا ادھر کر دیا, یا لمون کو تالمون کر دیا, تالمون کو یالمون کر دیا, کسی کو نکال ڈالا, ایک جگہ پر اپنی کوئی بات لکھ ڈالی. اس طرح اس تورات کے نسخے میں جو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا گڑبڑ کر کے تورات بنا دی, اور بنانے کے بعد یہودیوں کے ربیوں کے پاس میں گیا. یہودیوں کے جو بڑے عالم ہوتے ہیں ان کو ربی کہا جاتا ہے, ان کے پاس پہنچا اور جا کر میں نے کہا میں ایک اچھا کاتب ہوں, مجھے بڑا شوق ہوا کہ آپ کے مذہب کی بنیادی اور سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب تورات کو حسین و خوبصورت انداز میں لکھو, یہ میں نے لکھا ہے, یہ آپ قبول کر لیجئے اور اپنے جو ہے عبادت خانے میں اس کو داخل کر لیجئے. کہتے ہیں انہوں نے اس کو لیا, ادھر ادھر کھول کے دیکھا, بڑا حسین و خوبصورت نظر آ رہا تھا نسخہ. انہوں نے کہا بڑا پیارا نسخہ ہے, اور انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا, شاباشی دی, اور پھر اس کو میں وہاں سے چلا آیا, انہوں نے اپنے عبادت خانے میں اس کو داخل کر کے رکھ لیا. کہتا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا وہیں سے مجھ کو سمجھ میں آ گیا یہ مذہب جھوٹا مذہب ہے, جس کی کتاب کے اندر میرے جیسا ایک شخص گڑبڑ کر کے ان کو دیتا ہے, اور ان کے علماء کو اتنی شدھ بدھ نہیں ہے, ان کے علماء کو حزم و احتیاط نہیں ہے, اپنے مذہب کی کتاب سمجھ کر میری گڑبڑی کی ہوئی کتاب اور محرمت کتاب کو اپنے عبادت خانے میں داخل کر لیتے ہیں. کہتا ہے کہ ہی سمجھ میں آ گیا جھوٹا مذہب ہے. اس کے بعد عیسائیوں کی کتاب کے ساتھ بھی میں نے اسے ہی کیا, انجیل کو لیا, بہترین انداز سے لکھا اور کچھ الٹا سیدھا کر دیا, اپنی چیزیں اس کے اندر داخل کر دی, کچھ آیتوں کو باہر نکال ڈالا, اور خوبصورت حسین اس کو جلد چلوا کر میں عیسائیوں کے پادریوں کے پاس میں لے کے گیا, ان کے سامنے بھی اس کو پیش کیا, انہوں نے بھی مجھے بڑی شاباشی دی, مبارکباد دی, اور اپنے عبادت خانے میں اس شخص میں اس کو لے کے داخل کر لیا. یہیں سے یہ سمجھ میں آیا یہ مذہب بھی بڑا جھوٹا مذہب ہے, جس کے اندر اپنے مذہبی کتاب کے بارے میں کچھ بھی عزم و احتیاط کا مادہ ہی نہیں ہے. کہتا ہے کہ اب آخری بات تھی قرآن کریم کے بارے میں, نے قرآن کریم کا بھی ایک نسخہ کہیں سے لیا, اس کو بھی لکھا, اس کے اندر بھی گڑبڑ کر دی. یعلم ان کو تعلمون کیا, ادھر کا ادھر کیا, ادھر کا ادھر کیا, سب کچھ گڑبڑ کرنے کے بعد حسین و خوبصورت انداز میں اس کو لکھ کر بیل بوٹے بنا کر بہترین اور مزین جلد کو بنا کر علماء کی خدمت میں لے گیا اور علماء سے میں نے وہی بات کہی کہ میں ایک بہترین کاتب ہوں, عبرانی میں بھی لکھتا ہوں, دوسری زبانوں میں بھی لکھتا ہوں, یہ آپ کی عربی زبان کی کتاب اور آپ کی مقدس ترین کتاب اس کو بھی میں نے عربی میں لکھا ہے, اللہ نے مجھے بڑا ملک عطا کیا ہے, میں نے چاہا کہ آپ کی کتاب کو میں لکھ دوں, یہ میں لکھ کے آلایا ہوں, آپ اس کو قبول کر لیں تو میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی. کہتے ہیں کہ علماء نے جب یہ دیکھا تو ناک بھونک چڑھانے لگے اور سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ بھائی جب تم مسلمان ہی نہیں ہو تو تم کو کیا ضرورت تھی لکھنے کی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ قبول نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے علماء نہ بیٹھے, جب تک کہ ہمارے حفاظ و قاریوں کی مجلس جمع نہ ہو اور اس کا ایک ایک لفظ, اس کا ایک ایک شوشہ, اس کا ایک ایک نقطہ, اس کا ایک ایک حرف و لفظ ہم بالکل پورے عزم و احتیاط کے ساتھ نہ دیکھ لیں اور سب لوگوں کی نگاہوں سے گزر نہ جائے اور یہ پتہ نہ چل جائے یہ اصلی قرآن کے مطابق ہے اور اس کے اندر کہیں کوئی فرق نہیں آیا, کسی شوشے کا فرق نہیں آیا, اس وقت تک ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. اس لیے تم ہم کو وقت دو, تم بھی بیٹھو, ہم علماء کو بٹھائیں گے, قراء کو بٹھائیں گے, حفاظ کو بٹھائیں گے, مجلس قائم ہوگی اور اس کا ایک ایک حرف و لفظ پڑھا جائے گا, پھر اس کے بعد تمہاری کتاب قبول کی جائے گی. کہتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی یہی سمجھ میں آ گیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے, محفوظ مذہب ہے, مستند مذہب ہے, اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ برابر ہوتا جا رہا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر کسی لفظ کی, کسی حرف کی, بلکہ کسی شوشے کی, کسی نقطے کی, کسی زیر و زبر کی کوئی تحریف اور عدل بدل نہیں کر سکتی, تبدیلی کا امکان نہیں ہے. کہتا ہے کہ میں نے ان علماء سے معافی مانگی اور میں نے کہا یہ کتاب واقعی اس قابل نہیں کہ اس کو آپ کا قرآن کہا جائے, یہ تو واقعی من گھڑت کتاب ہے, میں نے تو آزمائش کرنے کے لیے کیا تھا, اب میں اس کتاب کو تو اٹھا کے چلاتا ہوں اور اصلی کتاب پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ کے اس دین کے اندر داخل ہوتا ہوں, میں اس طریقے پر مسلمان ہو گیا. بھائیو یہ ہے اسلام جو یوں محفوظ چلا رہا ہے, دنیا کے علوم کے لیے اللہ نے یہ حفاظت کا سلسلہ نہیں رکھا لیکن اس علم کے لیے اس حفاظت کے سلسلے کو باقی رکھا گیا ہے, اس لیے مستند طریقے سے چلا آ رہا ہے. یہ علم بھائیوں اس کا ایک تعلق ہمارے دماغ سے ہے اور اس علم کا ایک تعلق ہمارے دل سے ہے. جہاں تک دماغ سے اس کا تعلق ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, اس کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں اور اسی طریقے پر یہ پڑھنے کا لکھنے کا سلسلہ جاری ہے. تمام مدارس اسلامیہ کے اندر دماغ کو استعمال کرتے ہوئے اس کو لکھنے کا, پڑھنے کا, پڑھانے کا, اس کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. یہ دماغ سے کام لیا جا رہا ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے اس دین کو پڑھیں, وہ پڑھائیں اور اس دین کی تحقیقات کرتے چلے جائیں, اس کے اندر صلاحیت پیدا کریں, اس کے اندر استعداد پیدا کریں اور یہ علم برابر اس راستے چلتا رہے گا اور قیامت تک برابر اللہ اس کو جاری و ساری و نافذ رکھے گا. اس لیے تمام کے تمام طلبا کو جو اس میدان کے اندر آتے ہیں ان کو اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اندر وہ لیاقت, اپنے اندر وہ صلاحیت, اپنے اندر وہ استعداد, اپنے اندر وہ لیاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر دور میں یہ چلا آ رہا ہے, جو بچے محنت نہیں کرتے, جو بچے اپنے دماغ کو نہیں لگاتے, جو اس کے پیچھے اچھی طرح اپنے آپ کو نہیں لگاتے وہ بیکار ہو جاتے ہیں اور تھکتے چلے جاتے ہیں. اللہ انہی کو اس کے اندر رکھتا ہے جو اس سلسلے کو باقاعدگی کے ساتھ میں جاری و ساری رکھتے ہیں. بہتوں کو دیکھا گیا بڑا بڑا لمبا لکھا لیکن نکل کے بھاگ کے کسی اور میدان کے اندر کود گیا. بھائیو اس لیے بہت اہم ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس کے اندر لگائے, اپنے اندر وہ استعداد اور صلاحیت پیدا کرے جیسے ہمارے اکابرین نے صلاحیت پیدا کی. اب ہمارے اکابرین نے محنت کو جو ہے اوڑھنا اور بچھونا بنایا, اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا لینا هذا العلم الا من حدم دكانه وخرب بستانه ولم وخرب بستانه ومات اقرب اهله اليه ولم يشهد جنازته. کہنے والوں نے کہا, ایک بزرگ کہتے ہیں لن ينال هذا العلم, اس علم کو پا نہیں سکتا الا من حدم دکانہ, سوائے اس آدمی کے جو اپنے دکان کو برباد کر ڈالے. وہ خرب بستانہ, اور اپنی کھیتی باڑی باغ سب کچھ نچھاور کر ڈالے, خراب کر کے چھوڑ ڈالے, یعنی دنیا کے بکھیروں سے اپنے آپ کو دور کر لے اور اسی سلسلے میں لگا رہے. اور وہ ماں کا اقرب اہل ہی نہیں, اور اس کا قریبی سے قریبی کوئی رشتے دار بھی مر جائے, فلم یہ جنازہ کا ہو وہ اس کے جنازے تک کے اندر شریک نہ ہو. اس طرح محنت کی گاڑی چلاتے رہے, دن اور رات اس کے پیچھے لگے رہے, تب جا کر یہ سلسلہ ہمارے دماغ سے منسلک ہوتا ہے اور ہم بہت سارے علوم کے فنون کے حامل بن جاتے ہیں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرتضہ دارالعلوم دیوبند کے اندر جب داخل ہوئے تھے, انہوں نے اپنے ساتھ ایک گھڑا رکھ لیا تھا, جو خط بھی آتا تھا اس گھڑے میں ڈال دیتے تھے, پڑھتے نہیں تھے. یہاں تک کہ سال ختم ہوا, سال کے بعد جو 20-30 خط آگے پڑے ہوئے تھے اس کو اٹھا کے انہوں نے پڑھنا شروع کیا. کسی کے اندر کسی کی موت کی خبر تھی, کسی کے اندر کسی خوشی کی خبر تھی, کسی کے بچے کے پیدائش کی خبر تھی, اور کسی کی شادی کی خبر تھی, کسی کی بیماری کی خبر تھی, مختلف خبروں کی یہ خطوط اب اٹھا کے پڑھنے لگے. کسی نے پوچھ لیا ساتھی نے, یہ اب تک آپ نے محفوظ رکھ کے اب کیوں پڑھنا شروع کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے کیا, اگر اسی وقت میں اس کو پڑھتا تو نتیجہ ہوتا میرا دماغ مشوش ہو جاتا, میرے دماغ کے اندر پریشانی لائق ہوتی, کسی کی خوشی میں میں شریک ہونے کی فکر میں لگ جاتا, کسی موتا کی خبر پر غم میں مبتلا ہو جاتا, میری تعلیم کا حرج ہوتا. اس لیے میں نے ان چیزوں کو پڑھا نہیں, آج میں اس کو پڑھ رہا ہوں. یہ اس طرح اپنے آپ کو لگانے کی ضرورت ہے. میں نے دوسری بات عرض کی ہے کہ ایک تعلق علم کا دماغ سے ہے اور دوسرا تعلق ہمارے اس علم کا ہمارے دل سے ہے. کیا مطلب؟ جو کچھ ہم دماغ سے پڑھتے ہیں وہ ہمارے دل کے اندر داخل ہو جائے, وہ ہمارے دل کے اندر جگہ بنا لے. ہم اس کے اندر اگر اللہ کی محبت کا سبق وہاں پڑھ رہے ہو, دماغ سے ہم نے پڑھا زبان سے نکل کے ختم نہ ہو, وہ دماغ سے دل کے اندر داخل ہو جائے, ہم اللہ کے محبت کرنے والے بنے, اللہ کا خوف کھانے والے بنے, ہمارے دل میں خشیت ہو, ہمارے دل میں تقویٰ ہو, ہمارے دل میں اللہ سے تعلق ہو, ہمارے دل کے اندر آخرت کی فکر ہو, ہمارے دل کے اندر موت کی تیاری ہو, ہمارے دل کے اندر ان سب چیزوں کو جمع کر دیا جائے. جب دل میں چیزیں جمتی ہیں تو اسی وقت آزاد سے ان کا ظہور ہوتا ہے, دماغ میں آتی ہے ظہور نہیں ہو سکتا, اسی وقت ان چیزوں کا ظہور ہاتھ سے بھی, پیر سے بھی, زبان سے بھی, آنکھ سے بھی, کان سے بھی, ہر چیز سے ہوتا ہے جب یہ علوم دل کے اندر داخل ہوتے ہیں. ایک دفعہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحفتاب نور اللہ مرکزہ تشریف لے جا رہے تھے, کار میں بیٹھے ہوئے تھے, پیٹرول کی ضرورت تھی. ایک پیٹرول بنک کے اندر ڈرائیور نے کار گھمائی, وہاں پر دیکھا کہ ایک بہت بڑا ٹینکر کھڑا ہوا ہے اور اس کی پشت کے اوپر جو ٹینک ہے اس کے اندر پتا نہیں کتنے ہزار گیلن پیٹرول بھرا ہوا ہے, لیکن وہ بھی آ کر کھڑا ہوا ہے پیٹرول بنک کے اندر. پیٹرول بنک میں جیسے چھوٹی سی گاڑی کھڑی ہے, یہ اتنا بڑا ٹینکر جس میں خود ہزاروں گیلن پیٹرول بھرا ہوا ہے وہ بھی آ کے کیو میں لگا ہوا ہے. حضرت والا نے اس کو دیکھا اور ارشاد فرمایا, اس سے ہمیں اور آپ کو ایک عبرت ملتی ہے, یہ دیکھو پیٹرول اس کے اوپر اوپر ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں, یہ گاڑی چلنے والی نہیں, ہزاروں گیلن اوپر ہونے کے باوجود یہ گاڑی ایک بالش بھی آگے نہیں بڑھ سکتی, ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی, یہ پیٹرول اگر جائے گا تو فوراً اسٹارٹ ہو جائے گی اور آگے کو چلنے لگے گی. اسی وجہ سے یہ اتنا بڑا جو ہے اتنا بڑا یہ کینسر یہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور کیوں میں سب کے ساتھ میں لگ گیا ہے. اسی طرح بھائیوں اس علم کو اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے. دماغ میں پڑھنے سے آئے گا لیکن حضرات صوفیہ کی خدمت میں رہنے اہل اللہ کی صحبت میں رہنے اور ان کی معیت کو حاصل کرنے سے یہ علوم دل کے اندر داخل ہو جائیں گے. اللہ کی محبت کا سبق دماغ نے پڑھا تھا لیکن دل میں وہ نہیں آئی. اللہ کے خوف کا سبق ہم نے قرآن و حدیث کے اندر اپنے دماغ سے پڑھا تھا لیکن وہ ہمارے دل میں داخل نہیں ہوا. اسی طریقے پر آخرت کی فکر اور آخرت کا خوف یہ ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا تھا لیکن ہمارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. دلوں میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب اہل اللہ کی صحبت پاتے ہیں, چاہے وہ آپ کے اساتذہ ہو چاہے اساتذہ کے علاوہ کوئی اور ہو. جب جا کر یہ علم مکمل ہوتا ہے اور اس علم کے فوائد و برکات ساری دنیا کے اندر آشکارا ہوتے ہیں. یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائے اور جتنے طلبہ اس سال فارغ ہو رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم کے اندر برکت عطا فرمائے. میں اس ادارے کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ان حضرات کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اس قدیم ترین ادارے کو اس کے ذمہ دار باقاعدگی کے ساتھ آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت اس ادارے کو باقی و ساری رکھے اور جاری رکھے. اس کے علوم کو اس کے فیوز کو اس کے برکات کو اللہ تعالیٰ عام اور تام فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.